Thank you. اگر دستم رسد روزی که انصاف از تو بستانم، قضا

بپرسم دوش چون بودی به تاریکی و تنهایی شب هجرم چه میپرسی که روز وقت